Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 8 lipca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm za podniesieniem świadczenia na dzieci. Cykl podwyżek stóp procentowych zakończony, ogłasza prezes NBP. Premier Holandii Mark Rutte złoży dymisję. Sejm przyjął projekt ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Ma to nastąpić od początku przyszłego roku. Podczas dyskusji w Sejmie Anna Kwiecień z PiS-u przypomniała, że wprowadzenie programu było odpowiedzią na liczne uwagi społeczne. Ten program pozwala dzisiaj korzystać dzieciom z różnych zajęć dodatkowych, też zabezpiecza rodziny w podstawowe potrzeby, w naukę języka angielskiego, jeśli rodzina chce zainwestować, ale nie tylko. Wieczorem posłowie przyjęli też projekt ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje on przepisy tak, by głosowanie mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do europarlamentu. Sejm zdecydował także o odrzuceniu wniosku opozycji, która chciała odwołania Mariusza Błaszczaka ze stanowiska ministra obrony. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Poinformował o tym prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek. Czyli cały czas trzymaliśmy rękę na spuście, na języku spustowym, tak powinienem powiedzieć, prawidłowo, podwyżek. Byliśmy gotowi, żeby natychmiast zrobić podwyżkę, jakby coś się działo niepokojącego z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń. Następnym ruchem Rady powinna być obniżka stóp, mówi szef NBP. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na następne kwartały, czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, no to wtedy przyjdzie czas na obniżki. I mówiłem o tym wielokrotnie, to już nie jest żaden news, że się spodziewam, że to będzie w tym roku. Prezes Glapiński powtórzył, że pod koniec roku roczna dynamika inflacji powinna spaść w okolice 7-8%. Upadł rząd premiera Holandii Marka Rutte. Powodem brak porozumienia między jego członkami w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej. Mark Rutte przekazał, że dziś złoży dymisję królowi Wilhelmowi Aleksandrowi. Jak podają holenderskie media, nowe wybory prawdopodobnie odbędą się nie wcześniej niż w połowie listopada. Do tego czasu dotychczasowy rząd ma kontynuować pracę, skupiając się jednak przede wszystkim na technicznym zarządzaniu państwem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Wilnie. Potwierdził to szef sojuszu Jens Stoltenberg. Prezydent Zełenski dołączy do nas podczas inauguracyjnego spotkania Rady NATO-Ukraina. To będzie nasza platforma konsultacji w sytuacjach kryzysowych i wspólnego podejmowania decyzji. Będziemy wspólnie pokonywać problemy w sprawach bezpieczeństwa. A w Wilnie politycy mają zaakceptować kompleksowy plan zbliżania Ukrainy do Zachodu. Prezydent Wołodymyr Zełenski oczekuje jedności od szczytu NATO. Uważam, że dopóki nie zostanie rozwiązany problem przyjęcia Szwecji i sygnału co do zaproszenia Ukrainy, to w NATO będzie brakować jedności, a jego siła będzie zagrożona, oświadczył wczoraj w Bratysławie ukraiński przywódca. Dlatego oczekujemy pozytywnych rezultatów albo chociaż prowadzących do nich kroków, powiedział Zełenski. PKP Intercity ostrzega przed zakupem biletów rocznych z niewiadomego źródła. W serwisach społecznościowych pojawiają się oferty za niewiele ponad 2 euro, które miałyby uprawniać do podróży koleją w Polsce przez cały rok. Rzecznik przewoźnika Cezary Nowak radzi, by nie otwierać takich ofert, bo to oszustwo. Użytkownicy mediów społecznościowych mogą zauważyć w sieci fałszywe grafiki z wykorzystaniem pociągów PKP Intercity promujących kartę podróżnika. Informujemy, że nie jest to działanie PKP Intercity, jest to oszustwo. Profil był wielokrotnie zgłaszany przez nas jako oszustwo i próba wyłudzenia. Sprawa ta została zgłoszona także do odpowiednich służb. Rzecznik PKP Intercity dodaje, że wszelkie akcje przewoźnik prowadzi na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych. Zwiedzający Zamek Królewski w Warszawie mogą podziwiać obraz Madonna z Dzieciątkiem. Dzieło odnaleziono po ponad 70 latach na aukcji w Tokio. Przekazano je wczoraj do zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich. Cenny barokowy obraz można oglądać w ramach trasy zwiedzania apartamentów królewskich do końca lipca, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Pokażemy go w antyszambrze, także przez najbliższe kilka tygodni wszyscy zwiedzający zamek będą mogli obejrzeć nową restytucję, piękny obraz Madonny z Dzieciątkiem, która wróciła. Teraz wzbogaci zasoby kultury Polski. Później dzieło będzie eksponowane w Muzeum w Przeworsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w trójkowym studiu Robert Grzędowski, czas na sport. Dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz pozostają w grze w turniejach singlowych wielkoszlemowego Wimbledonu. Liderka rankingu WTA wygrała wczoraj w meczu trzeciej rundy z Chorwatką Petrą Martić w dwóch setach 6-2 i 7-5. Zwycięstwo, jak sama mówi, zawdzięcza spokojnej grze i nie uleganiu negatywnym emocjom. Niektóre te piłki, które zepsułam, to były niewielkie błędy i po prostu to też pozwoliło mi kontynuować to, co robię i zrobić drobną korektę. Nie musiałam jakby zbyt dużo zmieniać, tylko no nie chciałam kotwiczyć za bardzo na tym i to zawsze jest właściwie dobra opcja, więc po prostu szłam dalej. Wiedziałam, że z moją grą mogę wygrać dwoma nawet od 0-40. W kolejnej czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic, która wczoraj wyeliminowała Magdę Linet. To było pewne zwycięstwo Bencic 6-3 i 6-1. Słuchamy Magdy Linet. To też jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda, więc te trzecie rundy troszkę zaczynają być z jednej strony fajnie, że są tak często, z drugiej strony chciałoby się iść częściej dalej. Miałam naprawdę trudny czas ze zdrowiem w ostatnim czasie, więc mimo wszystko to jest pozytywny akcent. Pozytywnie oceniamy też grę Huberta Hurkacza, który awansował do czwartej rundy Wimbledonu po wczorajszym niespodziewanie pewnym zwycięstwie z Włochem Lorenzo Musettim. Było 7-6, 6-4 i 6-4. W kolejnym meczu Huberta czeka gra z rywalem z najwyższej półki. Polak zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Ten mecz jutro, podobnie jak spotkanie Igi Świątek z Belindą Bencic, dziś na londyńskich kortach wystąpią reprezentanci Polski w grze podwójnej i mieszanej. W pierwszej rundzie debla naprzeciw siebie staną Magda Linet i Katarzyna Kawa. Obie grają w parach z zagranicznymi tenisistkami. Rywalizację w mikście zacznie Jan Zieliński, któremu partneruje Amerykanka Nicole Martinez. Nie w Londynie, a w Parsai na Filipinach grać będą dziś polscy siatkarze. W swoim przedostatnim meczu rundy zasadniczej Ligi Narodów zmierzą się z Kanadyjczykami. Początek tego meczu o 9:00. Polacy zajmują w tej chwili 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów, ale nie muszą martwić się o awans do turnieju finałowego. Ten awans mają zapewniony jako gospodarze finałów, a te zostaną rozegrane w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie w dniach od 19 do 23 lipca. Według wszelkich prognoz weekend będzie wyjątkowo słoneczny i upalny, bez deszczu. Wyż atmosferyczny blokuje rozwój chmur, zapewniając stabilną i gorącą pogodę. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum kraju i 32 na zachodzie. Nad morzem chłodniej od 19 do 22 stopni. Należy jednak przygotować się na prawdziwy atak gorąca. W niedzielę na zachodzie kraju wartości na termometrach będą zdecydowanie większe. Tu nawet 35 stopni Celsjusza. Najbardziej upalne temperatury spodziewane są na zachodzie i południu i centrum Polski. W przyszłym tygodniu termometry będą pokazywały od 32 nawet do 36 stopni. To prawdopodobnie najwyższe temperatury od początku lata i należy też się na to przygotować i należy też pamiętać między innymi o unikaniu spacerów, na przykład w samo południe, ale też trzeba pamiętać o uzupełnianiu płynów. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 7:00 to już druga godzina naszego spotkania. Bed and breakfast. Najlepszy kebab, może w Poznaniu, może w Radzyminie, może w innym miejscu. No właśnie, jakim? Taki ranking miast związanych z tym popularnym fast foodem prowadzimy. 2 2 7 3. Za chwilę u nas król kebaba, teraz Coldplay. Side of this mountain of mine. Kanał Trzeci Polskiego Radia. Minut po siódmej w studiu przesympatyczny Ghanim Al-Mutair, czyli król Alibaba, polski król kebaba. Taką właśnie masz funkcję, ale też takie miano. Zostałeś okrzyknięty tym królem, więc jak się, Ghani, czujesz z takim tytułem? A bardzo dobrze czuję. Jest też Salim, który też w mediach społecznościowych można ciebie znaleźć. Cześć, Salim. Witam bardzo serdecznie. Tak jest. Tutaj TikTok i Facebook i YouTube, wszelkie platformy społecznościowe można oczywiście panów odnaleźć, ale też przede wszystkim można spotkać panów w Radzyminie. Tam jest lokal, do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Klienci potrafią nawet pokonać 500 kilometrów, żeby zjeść tego słynnego kebaba. Dokładnie tak. U nas właśnie przyjeżdżają z całą Polską. Tak jest, cała Polska przyjeżdża do Radzymina po to, żeby posmakować. A w czym tkwi sekret? To jest to pytanie, które chciałem zadać na początku. Właśnie mamy dużo takich fajnych ofert, które nie mają w innych kebabów na przykład, nie? Mamy w ofertę, powiedzmy, że kebaby na centymetry, może być aż do 2 metry kebaba, albo tort kebab na urodziny, co jeszcze mamy, bukiet kebab na walentynki. Ja to sobie próbuję wszystko wyobrazić. Dostaliśmy taką małą paczuszkę od was. Możemy oczywiście spróbować za moment tego słynnego kebaba, ale kebab 2-metrowy albo tort, kto to zamawia? Właśnie to jest bardzo fajne, bardzo dużo ludzi zamawiają tort kebab, bo to jest 2 w 1 i to jest i powiedzmy obiad i tort, nie? I to jest... Ale ze świeczkami? Tak, i z napisem na przykład 100 lat. Tak jak klient woli, wszystko możemy napisać, tak dalej, nie? No tak, słuchacze, którzy mają dzieci, wyobrażają sobie na przykład torty w postaci Zigzaga McQueena albo piesków z Psiego Patrolu, a tutaj mamy tort dla dorosłych, który idealnie może sprawdzić się również wieczorem przy okazji imprezy urodzinowej. Natomiast ja chciałbym zapytać o twoją historię, Ganim. Jak to się stało, że znalazłeś się w Polsce, że wybrałeś nasz kraj? My ogólnie przyjechaliśmy razem z rodzicami tutaj do Polski, nie? Byliśmy młodzi, także to był wybór rodzica, nie? Że tutaj do Polski. Okej, okay. Przyjechałeś i jakieś takie pierwsze wspomnienia, jak ci się spodobał nasz kraj? Bardzo fajny Polska, z czasem już zwyczaliśmy na polska kultura i nauczyliśmy języka do szkoły, tak. Tylko no wiadomo, na początek było trochę ciężko, nie? Bo... nowy kraj, człowiek nic nie wie o tym kraju i tak dalej, trzeba nauczyć wszystko od nowa, tak? Ale jeśli kiedy uczyliśmy wszystkiego, to już bardzo łatwo i fajnie i super żyjemy tutaj w Polsce. Ten kraj, z którego pochodzisz, to jest Irak. Tak, tak. I razem z rodzicami z Iraku przyjechałeś, padło na Radzymin. Masz 29 lat. Dokładnie. Mamy dobry research. No i też podbijasz świat internetu, rapując, bo oprócz wielkiej miłości do jedzenia jest również miłość do muzyki. Tak, ja też bardzo lubię rapu, nie, i kebaby, dlatego postanawiałem przełączyć muzykę rap z kebabem, nie? Dlatego zrobiłem parę piosenek o kebabie i... I zażarło. Dokładnie. To też jest słowo, które jest związane z jedzeniem. A przed lokalem pewnego dnia pojawiła się, tak sobie to wyobrażam, fura, szybka fura, szybki samochód, no i wysiadł z niego inny raper, Kebo Nafide, który jest bardzo popularny w naszym kraju. Czy była szansa, żeby porozmawiać o muzyce? Tak, tak, była szansa. Właśnie nie jeden raper do nas przyjechał. Tak, i też mamy planów, robimy współpracę z raperem. Tutaj w Polsce jest duża oferta, także... Chcę pytam jeszcze o barierę językową. Ona jest pewnie coraz mniejsza, im dłużej mieszka się w jakimś kraju. A powiedz mi, jak to jest z pisaniem muzyki w polskim języku, który nie jest najłatwiejszy? Właśnie ja sam piszę ten tekst, nie? Dla mnie to jest bardzo ciężko, wiadomo, pisać tekst w języku polskiego, nie? Tylko, że ja to piszę, a później mam ludzi, bo poprawiają tego, nie? Tak, ale ja nie mogę tak, że ktoś mi pisze tekst, a ja tego śpiewam. Ja muszę sam tego pisać. Tak, ale mam tak kolegów, które mi poprawiają tak, żeby wyglądało normalnie. Nie? Jasne, którzy cię doskonale znają, wiedzą, jakbyś powiedział i to jest dzięki temu autentyczne i szczere. Tak, dokładnie. No to wróćmy jeszcze do kuchni. Czy na grubym, czy na cienkim? na cienki chyba, ale grube też jest dobre. Trzeba zmienić raz tak, nie? Panowie, nie wiem, czy słyszeliście, ale rozmawialiśmy między innymi dzisiaj w programie o tym, że kebab jest bardzo popularny w Europie, a w Stanach Zjednoczonych, kraju, gdzie jest dosyć mocno rozwinięty rynek fast foodów, ciężko było się przebić na tym rynku, że Amerykanie niezbyt chętnie, bo warzywa. Oni raczej są nastawieni na to, żeby było dużo, żeby było mięso, natomiast jak słyszą warzywa, to jakoś tak uciekają. Na szczęście w Europie nie ma tego problemu. Chciałbym zapytać jeszcze o godziny. Zazwyczaj to jest taka przekąska, która nam się kojarzy imprezowo i wieczorem. A w ramach śniadania polecalibyście? Tak, oczywiście. Dużo chłopaki, na przykład powiedzmy, że jak idą na budowę budowlance, to oni właśnie przyjdą na rano, nie? Mhm. Wezmą taki dużego kebaba, powiedzmy 40 cm, 60 i już mają na cały dzień moc i energię, nie? Dokładnie tak. I warzywa, bo jednak tych warzyw uczepiłem się i będę jednak mimo wszystko wskazywał na tę wartość również tego dania. Dania, które podobno pochodzi ze starożytnej Persji i ma bardzo długą kulturę i tradycję. Dzisiaj jest dzień kebaba. Czego powinniśmy życzyć z tej okazji? No, wszystkiego dla najlepszego, dla wszystkich, którzy te lubią kebabów, oczywiście. Dzisiaj musicie wszyscy jeść kebaba. Jak najwięcej. No i życzę wam miłego Dnia. Tak jest. Można świętować codziennie, czy to dwumetrowym kebabem, czy to tortem zrobionym z kebabu, czy po prostu zwykłą przekąską, nieco mniejszą. Warto mierzyć siły na zamiary. Panowie, pięknie wam dziękuję za to, że odwiedziliście o tak wczesnej porze trójkę. Ganim Al-Mutair, a także Salim byli naszymi gośćmi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. keep smiling sad. Something they won't let me repeat. We hurt the ones we love the most. It's a subtle form of compliment. I don't care if you talk about me. I don't care if you write it on your door. Whenever I fall, I land on my feet. I don't care, I just don't care, no. Mark the spot you hate with an X. Shoot your bow and arrow. Shoot your bow and arrow. Do your worst, get it all off your chest. I'll hold my breath and swallow. Sobotni poranek w Trójce, czyli Bed and Breakfast. 32 minuty po siódmej. Shakespeare's Sister to za nami. Było coś dla ciała, to teraz coś dla ducha. Na wakacjach nie tylko szukamy dobrego jedzenia, ale też często szukamy miłości. I ten czas wakacyjny sprzyja właśnie szukaniu drugiej połowy. Jak poznać, że się komuś podobamy? Proszę posłuchać Asi Lelejko, która prowadzi kanał Lekcje Miłości. Jak się okazuje, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten komunikat, który wysyłamy, na randce na przykład, jedynie 7% tego komunikatu stanowią nasze słowa. Pozostałe 93% to jest nasza mimika, nasze gesty oraz ton naszego głosu. I może się wydawać, nie no, to jest niemożliwe, przecież słowa tak naprawdę to jest główna część komunikatu, który wysyłamy. Ale czy tak naprawdę jest? Przecież można powiedzieć coś, no fajne, albo no fajne. I umówmy się, że same słowo nie znaczy tak dużo, a ton, który dodajemy, mina, nasza mimika naszej twarzy, gesty, które dodajemy, zdecydowanie są w stanie wzmocnić ten komunikat albo go osłabić. Czyli z jednej strony oczywiście po prostu musi nam ktoś wpaść w oko, a potem zaczyna się cała magia, czyli między innymi kontrola własnego ciała. Gdy spotykamy kogoś, kto nam się podoba, z naszym ciałem dzieją się różne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim nasze serce zaczyna szybciej bić. Krew napływa nam do policzków. Wówczas wyglądamy właśnie na bardziej pobudzonych. I przez to sprawiamy, że mózg drugiej osoby dokładnie właśnie w ten sposób to odczytuje. Druga rzecz to krew również napływa nam do ust. Nasze usta stają się nieco większe, bardziej czerwone. Kolejna rzecz to nasz mózg, słuchajcie, wydziela wówczas dopaminę i oksytocynę, przez co nasze źrenice co nieco powiększają się. Aby być nieco bardziej atrakcyjnym, podświadomie zarówno kobiety, jak i mężczyźni obniżają swój ton głosu. Wszystko to dzieje się automatycznie, podświadomie. Tak po prostu reaguje nasz organizm i bardzo dobrze. I warto na to zwrócić uwagę, bo to są takie rady od ekspertki, takie ciekawostki, które mówią nam, że faktycznie każda część ciała pokazuje, że się komuś podobamy, kiedy się zakochamy. Kolejna część naszego ciała, która zdradza nasze intencje na randce, to są nasze stopy. Jeżeli druga osoba nam się podoba, to nasze stopy są nakierowane nie na żadne wyjście, tylko prosto właśnie na osobę, z którą jesteśmy na randce. Ciekawe zjawisko również to jest zjawisko mirroringu. Ktoś zakłada nogę na nogę, my również wykonujemy dokładnie taki sam gest. Ktoś opiera się o krzesło, o kanapę, my również po chwili podświadomie przybieramy dokładnie taką samą pozę. Bardzo ciekawe zjawisko. Nasz organizm podświadomie chce pokazać drugiej stronie, że do siebie pasujemy, że jest między nami nić porozumienia. No, okazuje się, że to wszystko jest takie proste. Ta miłość podobno istnieje. To tak trochę przypominając sobie pewną scenę z komedii Miś i rozmowę dwóch panów na dworcu o miłości. Dziękuję pięknie za te rady. Asia Lelejko prowadzi kanał Lekcje Miłości i tam znajdą Państwo więcej informacji na ten temat. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Oh, Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. O miłości jeszcze w Trójce Państwu powiemy, tak samo jak o zapachu, bo też mamy ciekawostkę na ten temat, ale zanim to nastąpi, wróćmy jeszcze do jednego z tych tematów przewodnich, czyli święto kebaba, które obchodzimy właśnie dziś. Pamiętam, że w 78 roku jadłem właśnie w kebaba pierwszy raz w Sopocie i mam takie wspomnienia, że już drugi raz takiego kebaba nie zjadłem nigdzie i nigdy. Tak palił usta, że jak słońce na Saharze. Mieszkałem w Niemczech, przyjaźniłem się z muzułmanami, z Turkami i jadłem świetne kebaby, ale najlepszy kebab, jaki zjadłem, to Sarbinowie, gdzie panowie wpadli na pomysł, żeby połączyć mięso z fetą i naprawdę był przepyszny. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, są wspaniałe jeszcze inne rzeczy. Pierogi z kimchi. Panowie, zróbcie sobie, zjedzcie sobie, super. Ja sobie zrobiłem i rzeczywiście są niesamowite. Panowie i panie, oczywiście przechodząc na nasze podwórko, to może kiszonka, to też, prawda, takie kimchi, tak to sobie wyobrażam. O tych smakołykach, no przede wszystkim o kebabie, można oczywiście opowiadać, bo robimy trochę też pewnego rodzaju ranking miast i miejsc, gdzie takie pyszności można znaleźć. To 2 dwójki i 7 trójek, ale też myślę sobie o tym, żeby zapytać państwa o tę pierwszą miłość, no bo skoro o miłości było i o radach, jak rozpoznać, że ktoś się w nas zakochał i jak rozpoznać również ten stan miłości, więc także w tej sprawie można się do nas kontaktować, będzie nam na pewno bardzo miło. Za 20 minut 8. Trzeci Polskiego Radia. Przed ósmą Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, miejsce drugie we wczorajszym notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Wczoraj wieczorem w Krakowie rozpoczęło się letnie tanie kinobranie. To wyjątkowo długi festiwal filmowy, bo potrwa aż do końca sierpnia, a z Marynią Gierat, szefową kina pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wakacyjnych festiwali filmowych nam nie brakuje. Ten jest taki dosłownie wakacyjny. W końcu i w tym roku musi być letnie, tanie kinobranie. Tak jest. To już tradycja i 17. edycja, więc mam nadzieję, że mieszkańcy Krakowa i nie tylko Krakowa są już przyzwyczajeni i fakty są takie, że oczekiwali na to wydarzenie. Już się zaczęło i potrwa praktycznie niemal całe lato, bo aż do końca sierpnia. Tak jest. To jest 8 tygodni, całe wakacje. Założenie jest takie, że nawet jeżeli ma się jakieś wyjazdy urlopowe, to kiedy się wraca, to należy przychodzić do kina i rzeczywiście trwa od teraz do końca sierpnia. A jaki w tym roku repertuar? Tyle dni, tyle projekcji, to musi być w czym wybierać. Tak, to nawet w ogóle jest nie do opowiedzenia wszystko. Ważne informacje są takie, że motywem przewodnim tegorocznej edycji, bo staramy się, żeby każda miała jakiś temat czy hasło, są wszystkie kolory kina. Wychodzimy z założenia, że te barwy, które tworzą każdy z filmów, są tak różnorodne i różnorakie, że z tej palety tworzymy wydarzenie niezwykle kolorowe, barwne. No i właśnie, bardzo różnorodne, bo idea jest taka, że jest 8 tygodni, każdy tydzień to inny kolor. Jest kolor żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony i tak dalej. Zaczęło się wszystko od koloru żółtego. Oczywiście, no, są różne interpretacje kolorów, natomiast myśmy przyjęli pewne interpretacje takie, żeby ułożyć program pod nie i kolor żółty, który jest barwą słońca, symbolizuje szczęście, optymizm, prowokuje do uśmiechu, no to są filmy pogodne i taki jest pierwszy tydzień kinobrania. I rzeczywiście, każdy tydzień to będzie taki trochę inny nastrój, czy klimat, czy emocje. Dlatego myślę, że to jest właśnie interesujące, że będzie różnie. Na razie zatrzymajmy się przy kolorze żółtym, bo od tego w tym roku wszystko się zaczęło. No i tutaj widzę, że zestaw filmów gwarantujący absolutne spotkania z gwiazdami, polskimi i zagranicznymi. Tak, bo i Matt Damon, i Emma Stone, Tom Hanks, Marcin Dorociński, Jane Fonda, czyli gwiazdy i dawniejsze, i obecne. To jest tak, że w tym tygodniu i właściwie co tydzień my sięgamy do tytułów najlepszych minionego sezonu. Tutaj na przykład polecam film R, który trochę przemknął przez ekrany, Bena Afflecka z Mattem Damonem właśnie w roli głównej, o znakomitej historii butów przygotowanych dla Michaela Jordana. Niektórzy znają tę historię, niektórzy nie. Będzie to dla nich zaskoczeniem, ale niezwykle fajnie, ciekawie zrealizowany film. No ale sięgamy też na przykład do filmu Kurier Francuski z Liberty Kansas i Evening Sun Wesa Andersona. Trochę dlatego, że obecnie Asteroid City na naszych ekranach. Będzie też na przykład klasyka, czyli Jim Jarmusch z Kawą i papierosami i Jean-Luc Godard z Szalonym Piotrusiem. A w jakim filmie zobaczymy Marcina Doracińskiego? Niebezpieczni dżentelmeni, czyli też jeden z hitów ostatniego sezonu ze świetną ekipą aktorską na czele z Marcinem Doracińskim, który zresztą też będzie do nas zaraz machać z Mission Impossible. A no właśnie. Serdecznie zapraszam. Widzimy się w kinie pod baranami. A o festiwalu opowiadała Państwu Marynia Gierat, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński w ramach cyklu Fajny Film. Shalom. House of Love. No i właśnie nazwa zobowiązuje. Dlatego teraz o miłości. W poszukiwaniu miłości bywa, że chodzi o chemię i zapach. Ostatnie odkrycie naukowców sporo to wyjaśnia. Zapach dłoni ujawnia płeć człowieka. Węch, podobnie jak smak, jest zmysłem chemicznym. Co to oznacza? Odbiór zapachów opiera się na połączeniu konkretnych związków chemicznych, odorantów, z receptorami węchowymi znajdującymi się w nabłonku nosa. Samo istnienie zapachu nie wystarczy, żebyśmy go poczuli. Nasz mózg musi go przetrawić. Nawet ten sam zapach każdemu z nas może inaczej pachnieć. Mamy przecież różne mózgi. Naukowcy wykazali również, że obcy ludzie zaprzyjaźniają się ze sobą wtedy, kiedy pachną podobnie. Wyczuwamy się po prostu. Podobna mechanika występuje u zwierząt, na przykład u naszych psów. Ich świat to wąchanie i dzięki niemu poznają świat inne psy czy ludzi. Podobnie jest z ludźmi właśnie. Jeśli nasze zapachy są podobne, bardziej się lubimy i to są rewelacje, które przynoszą nam naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. A jak żeby inaczej. Za 4 minuty godzina 8. Yeah.